Excuse me. Do you want our band for 3 days? Do you know Prophet? Do the man to say to you when you give you the Prophet? Give them all they can. Thank you very much. I love you. Peace. you want to talk to you. I give this microphone to the natural original USA star, DJ Valerian. Give him a big hand. Original. Fuck. Play. Asta e legea lui Dumnezeu. Thank you. gonna bring to you Bass D and the long one, King Metu! That's from my friend on records, 1212. It's the third member of the Dream Team! It's the third member of the Dream Team! Are you ready for Best Fest? Are you ready for Best Fest? I speak to you of the science and mythology. I speak of Maverick Deviants. Oh, Lord, the psychotronic love commanders. We shall be Triton stars, we shall fear nothing. Demand the impossible. Dream your destiny. Defy the logic of alphabets. That one. fucking hardcore! Ik vind het leuk dat er een grote Thunderdome feest weer is. De laatste die er was, was in Oberhausen. Daar heb ik ook gedraaid. Dat was ook heel leuk. Nou, ik mocht eerst niet, toen weer wel, toen weer niet, toen weer wel. Het was goed slime en zo van, mag ik er alsjeblieft heen? Ja, ik mocht er heen. Te gek gewoon. Ik wist gewoon eens dat het zoveel werk aan besteed werd. Want het lijkt echt allemaal gewoon simpel als je gewoon kom ons bezoeken, maar er steekt toch wel wat achter. Zwaar toppen, kan niet beter. Echt, klasse aan identiteit. Ja, was super kikke sfeer, heftig publiek en veel lekkere chickies gewoon. Ja, ik heb nog niet al veel van het feest gezien. Ik vind het wel, het ziet er wel heel goed uit. Alleen, wij moeten een half uurtje wachten, dus. Ik sta nog een beetje na te zweten. We moesten ons dus klaarmaken, maar we moeten dus een half uur wachten, dus ja. Maar ik denk wel dat het een tof feest is, het is wel groot, dus. Een te gek feest, harde muziek, leuk ingedeeld. Ik heb het hartstikke naar mijn zin gehad. Ik ben volledig uit mijn dak gegaan. Hallo, ik ben Simon. Mee eens. Hey, ladies and gentlemen, this is the Dark Raver coming to you live and direct from Leeuwarden, Hakke. Ik verbaas me altijd weer dat er toch zo'n groot animo voor is. Nee, want je zit dan toch helemaal in de top van Nederland, helemaal in Leeuwarden. En als ik dan zie wat dat zo'n organisatie en zoveel mensen op afkomen, dat is gewoon fantastisch. Ja, we moesten naar Enschede heen, omdat Seymour in Enschede had zo'n kaartje gekocht. En toen moest ik dus ook naar Enschede, moesten we dus mee op de bus. En toen kwamen we dus op het station en we waren een beetje laat en zo. Maar we wonen eigenlijk in Hengelo. Ja, Bentelo. Ja. En kwamen we dus uit Enschede en dan kwamen we bij de bus en toen moesten we eerst heel lang wachten op de bus. En die zal om 6 uur komen en hoe laat was het? Kwart over 6 een beetje? Ja, zoiets. En toen reed de bus en ik naar Hengelo, dus hadden net zo goed in Hengelo kunnen opstaan en dan gingen ook mensen mee en zo. Mijn naam is Cor, DJ Hardcore. Ik draai hier, ik heb de noordelijke DJ kampioenschappen gewonnen. Ja, je kent het wel in mijn gezicht. Of in mijn gezicht. Ja, dat is heel tof, want dit is een van de mooiste locaties van heel Nederland. De band er vandaag aan het doen is DJ Mummy! Ja, nu kan het weer, weet je wel. Er staan 14.000 mensen lekker te springen, te horsen en uit een boot te gaan. En daar doen we het voor, dus het is heel goed dat Thunderdome er weer is. Ik dacht dat we hier pasfoto's gingen maken. Ik wil wat serieuzer worden en... Ik heb dus de mogelijkheid gekregen, wij hebben de mogelijkheid gekregen om dit te doen. En ja, je zou dom wezen als je hem niet aanpakte. Want het is gewoon, iedereen droomt ervan en wij mogen het doen. Dus gewoon voor mij is het een droom die een beetje uitkomt eigenlijk. Ja, ja het is gewoon, ja. Ik ben nog steeds een beetje dromen. Ja, wat ik knijp mij eens. Echt waar, mensen, ik ga het nu vertellen, hè? Let op, hè. Wij werken in de platenzaak in Den Haag. Wij worden gebeld van Mayday. Mayday. Westbam, Marusha, commercieel, maakt niet uit. Can we book Gizmo for Mayday Rave? Ik zeg, Gizmo is not here, but I'm Doug Raven. Hoe? Mijn mooiste ervaring is gewoon, ja, het publiek, denk ik. Ja, dat ook. Mijn mooiste ervaring is gewoon elke keer als ik heb opgetreden, dat de mensen gewoon in het publiek naar je toe komen en gewoon heel enthousiast zijn. Ik denk dat dat het mooiste is. Je doet het voor het publiek. Je doet het voor het publiek. Dus als het en voor jezelf. Gewoon, als het publiek ook gewoon tof meedoet, dan is het natuurlijk het mooiste wat je kan meemaken. Ja, ja, Louis Gerrit. This is DJ Delirium representing New York City and the USA hardcore scene. This is my first Thunderdome and I cannot believe this party tonight. I think there's over 12,000 people here. Hartstikke leuk allemaal, leuke creativiteit. Slaat natuurlijk nergens op, maar dat doet er niet uit. Doet er niet toe, sorry. Knip. Hey, dat is mijn haar! I'm gonna kill him, motherfucker! Iedereen gaat gewoon uit hun bol. Hartstikke fijn, hartstikke leuk allemaal. En zo mag het altijd doorgaan natuurlijk. Nou, ik ben prat op Groningen hoor. Hallo, ja. Mooiste stad van heel Nederland. Hè? De stad? Don't mind my voice. I totally lost it from screaming on the mic. This was my first Thunderdome. Echt goed publiek. Lekkere live act gedaan net. En het kon niet beter. Echt het beste wat we tot nu toe gehad hebben. Nee, hallo. Mijn plannen voor de toekomst zijn alleen maar top 40 hits. Lekker draaien, lekker feesten, lekker muziek maken. En ik heet leeflang van mijn achternaam, maar je weet het nooit. Dus we gaan lekker door ermee. Peace. Hebben jullie voldoende materiaal? Hebben jullie voldoende materiaal? Hebben jullie voldoende materiaal? Je moet die twee op het podium neerzetten, anderhalf uur. Oh, was trouwens vergeten te zeggen, je moet draaien nu. Oh, ik moet nu draaien, nou best wel. Ja, ik ga met je mee. Oké, kom. Klaar. Tot de volgende heftige Thunderdome met Gizmo, Doug Raven en het Dream Team. Of draaien we nog eentje? Oké, wacht even. Gizmo, nee. Zet die plaat terug, wacht even. Even wachten hoor, mensen. We gaan het zo doen. De laatste plaats mogen jullie bepalen, ja? Even wachten. Welke plaat wil jij horen? Welke? Ja. Oké. Hij wil Don't Touch That Stereo horen. Weet je wel? Ja. Die gaan we zoeken. Gizmo! Heb jij hem bij je? Nee, dat is hem niet. Nee. Don't Touch That Stereo. En die zwarte hoes bij mij. Nee, naar voren, naar voren. Even helpen, ja, wacht even. Ja, kan ik er wat aan doen? Zwarte hoes. Oh. Ja, even wachten hoor. Ik heb hem, jawel. Hey. 500 gulden. Jij? Nee? Oké. Komt ie dan, hè? Haha! Don't touch that, yo. Dat was hem dan.